jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 listopada, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pierwsza dostawa paliwa dotarła do Strefy Gazy, potwierdza jedna z agencji ONZ. Centralizacja Unii zagrożeniem dla mniejszych państw. Wspólnoty ocenia szef Prezydenckiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności. Prezydent Zełenski dziękuje oficerom Armii Ukraińskiej za troskę o podwładnych i państwo. Do Strefy Gazy dostarczono paliwo, potwierdziła agencja ONZ do spraw uchodźców palestyńskich. Regularne dostawy, na które zgodziły się władze Izraela, są jednak dalece niewystarczające do prowadzenia działań humanitarnych na tym terytorium, podkreśliła agencja w komunikacie. Po naciskach ze strony USA gabinet wojenny Izraela po raz pierwszy od początku wojny zgodził się na regularne dostawy do Strefy Gazy niewielkich ilości paliwa. Według źródeł agencji Reutera zezwolono na wjazd 140 tysięcy litrów raz na 2 dni. W ocenie szefa ONZ-owskiej agencji zatwierdzone przez Izrael ilości pokryją tylko połowę krytycznego zapotrzebowania humanitarnego. Według niego paliwa będzie wciąż brakowało do zakładów odsalania wody, szpitali czy ciężarówek rozwożących pomoc i do karetek pogotowia. Szef Prezydenckiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności powiedział, że centralizacja Unii Europejskiej jest zagrożeniem dla mniejszych państw wspólnoty, które będą zdominowane przez większe kraje. Profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski mówił w Polskim Radiu 24, że proponowane zmiany dają Komisji Europejskiej prawo decydowania o polityce zagranicznej, bezpieczeństwie, ochronie granic czy nawet o bezpośrednich podatkach. Podkreślił, że ewentualna zmiana traktatów może doprowadzić do poważnego kryzysu wewnątrz Unii. W tym projekcie jest zapisane, że reforma proponowana wymaga uniezależnienia się od NATO. Chodzi o to, żeby Europę Środkową, obawiającą się ekspansjonizmu rosyjskiego, pozbawić skutecznego prawa głosu czy współdecydowania o kwestiach unijnych, wypchnąć Amerykanów i otworzyć się na współpracę z Rosją. To w perspektywie oznacza wojnę i jednocześnie oznacza rozpad Unii. Polskie władze sprzeciwiają się m.in. zniesieniu prawa weta, a także oddaniu kompetencji instytucjom Unii Europejskiej kosztem poszczególnych państw. Szef Rady Europejskiej zasugerował w czwartek, że zmiany w procesie decyzyjnym Unii miałyby zapobiec nadużywaniu prawa weta. Charles Michel podkreślał, że w dyskusji o rozszerzeniu wspólnoty i ewentualnej reformie procesu decyzyjnego w Unii trzeba znaleźć równowagę między jednością a koniecznością sprawnego działania. A w Dniu Sierżantów i Oficerów Sił Zbrojnych Ukrainy prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował wszystkim wyższym stopniem wojskowym, którzy troszczą się o żołnierzy i Ukrainę. W przemówieniu ukraiński prezydent podkreślił, że to od nich zależy siła i sukces całej armii. W naszych siłach zbrojnych służy dziś ponad 150 tysięcy sierżantów i oficerów. Zarządzają żołnierzami i prowadzą ich w walce. Zwiększają motywację, szkolą żołnierzy i utrzymują morale. Armia, w której można ufać oficerom, jest niepokonana. Trzymają moralny duch, kiedy sierżantom i starszynom można dowierzać. Armia niezdolna. Dzień Sierżantów i Oficerów Sił Zbrojnych Ukrainy ustanowił w 2019 roku prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, aby uhonorować ich poświęcenie, odpowiedzialność i profesjonalizm. Są tacy, którzy cieszą się z nadejścia zimy. Podlaski Klub Morsów rozpoczął sezon na kąpiele w rzece Supraśl w Wasilkowie. Do wody weszło około 200 osób. Same zdrowie, naprawdę. Prawie 40 lat morsuję. Nie pamiętam, kiedy byłem chory. Każdemu polecam. Ja dopiero zaczęłam pierwszy rok. Super, cudownie. Polecam wszystkim. O, jeszcze mogła być woda zimniejsza trochę. 4 stopnie to tak zero najlepsza taka jest. 4. rok mój. No po prostu jak się zaraziłem tym, to ciężko przestać teraz, to uzależnia. Ugań się odparnia. Jest fajna adrenalina. Na początku dla fanu, a teraz dla zdrowotności. Co tydzień staramy się z grupą znajomych morsować. Prąd trochę silny, jak więcej ludzi wyszło, ale daliśmy radę. I tylko się cieszyć, że coraz więcej ludzi morsuje, bo na pewno to wyjdzie dla nich i dla wszystkich, dla zdrowia. W inauguracji sezonu Podlaskiego Klubu Morsów wzięli udział także członkowie innych klubów, m.in. z Białegostoku, Bielska, Podlaskiego, Augustowa i Siemiatcz. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A Serwis sportowy przygotował Krzysztof Łoniewski. Janik Sinner, pierwszym finalistą ATP Finals do 4, 7 i 1 pokonał Daniła Miedwiediewa i czeka na lepszego z drugiego półfinału. Ten zapowiada się zjawiskowo naprzeciw siebie w hali w Turynie. Staną Nowak Dziokowicz i Carlos Alcaraz. I to będzie rewanż na przykład za finał tegorocznego Wimbledonu. Wtedy górą była młodość. Dziś redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer stawia na doświadczenie. Chyba dlatego, że młody Hiszpan jest trochę wyeksploatowany po tym sezonie. No a jednak Dżokowicz to stary lis, chociaż też ma swoje problemy. Dlatego tym bardziej ten wieczorny mecz będzie ciekawy. Mówił Adam Romer, mecz Dżokowicz kontra Sinner o 21:00 i rzeczywiście zapowiada się palce lizać. Turyn pełen francuskich wpływów w architekturze. Zamieniamy na Łódź, gdzie można znaleźć perły zabudowy postindustrialnej. Tu przy Alei Piłsudskiego Widzew gra z Ruchem Chorzów. To zaległe spotkanie 12. kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie i po 77 minutach mamy remis 1-1. Niebiescy grają w 9, otrzymali już dwie czerwone kartki. Zostajemy przy piłce. Tak jak wczoraj, dziś mecze eliminacji Euro. Z naszego punktu widzenia dość ważny może być wyjazdowy remis Walii po 1 z Armenią. Oznacza, że jest szansa, że to z Walijczykami, a nie Chorwatami moglibyśmy zagrać w wiosennych barażach, ale to jeszcze nic pewnego. Ten rezultat w każdym razie czyni taką potyczkę możliwą. Teraz o pechu Viniciusa Juniora. Napastnik Realu Madryt doznał kontuzji kości udowej, ścięgna podkolanowego. Wydarzyło się to w meczu kwalifikacji do Mundialu, w którym Brazylia 1-2 uległa Kolumbii. Ten uraz raczej wyklucza Viniego z tegorocznych spotkań królewskich. W Formule 1 za nami kwalifikacje do Grand Prix Las Vegas. W Las Vegas wygrał je Charles Leclerc z Ferrari. Drugi czas uzyskał inny z kierowców tego teamu, Carlos Sainz, ale jego bolid po sesjach treningowych zaliczył wymianę uszkodzonych elementów. Jutro zostanie cofnięty o 10 pozycji na linii startu. Trzeci rezultat zanotował dziś aktualny i przyszły mistrz świata Max Verstappen z Red Bulla. Na zakończenie zaglądamy na warszawski Torwar, gdzie zawody jeździeckie śledzi Dariusz Urbanowicz. Finał średniej rundy zaliczany do światowego rankingu o nagrodę Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko rozegrany był na zasadach konkursu zwykłego, na punkty i czas. Najtrudniejszymi zadaniami, jakie stały przed zawodnikami w tym wymagającym parkurze, były wysokość przeszkód dochodząca do 1,45 m, dwie techniczne linie z szeregami, ale też bardzo ciasne i podchwytliwe zakręty. Umiejętność utrzymania tempa była w cenie. Najlepiej z wyzwaniem poradził sobie Jarosław Skrzyczyński na 8-letnim wałachu Komboj. Zawody te są bardzo prestiżowe, należą do światowego rankingu. Skrzyczyński na Komboju jednak nie weźmie udziału w jutrzejszym Grand Prix, ponieważ to koń wciąż jeszcze młody. Przypomnę, ma 8 lat. Z Torwaru Dariusz Urbanowicz. W Kawaliadzie lada chwila rozpocznie się Orling Driving Tour. Do zawody w powożeniu parokonnymi zaprzęgami, a o 21:00 trzygwiazdkowy konkurs CSI pod patronatem Polskiego Radia. Noc z chmurami i przelotnym śniegiem. Na zachodzie może padać deszcz ze śniegiem. Lokalnie marznące, powodujące gołoleć. Temperatura minimalna od -5 do -1. Na Suwalszczyźnie około -7. Cieplej na zachodzie od 1 do 3. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A23. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 949 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 899 z kodem rabatowym taniej. Black Friday w Media Expert. Na Orlenie rusza wyścig po hot doga i kawę. Paweł Fajdek się rozkręca. Bartosz Zmarzlik wychodzi już na prostą. Dawid Kubatki, Kamil Stoch i Piotr Żyła już lądują. Ty też złap pysznego hot doga w chrupiącym pieczywie i kawę ze świeżo mielonych ziaren w zestawie za jedyne 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. 17 minut po 19. O tak, Bee Gees, Night Fever, ciepło rozchodzi się w świat z trójki. Do 24 będziemy sobie tak trochę pląsać, jednocześnie wspominając rzeczy sprzed lat, do których mamy sentyment. Kasety VHS czy te magnetofonowe. Tutaj zabawa, głosowanie już na Facebooku trójki. 227 trójek, oczywiście można się cały czas łączyć. Drugie pytanie, ponieważ trwa kawaliada, trójka jest patronem. Jakim zwierzęciem chcielibyście państwo być, gdyby trzeba było dokonać wyboru? 227 trójek. Departament Rytmu w Trójce do północy. Michał Jakubik realizuje, Daniel Leśniewski łączy, Michał Żołądkowski prowadzi. Dobry wieczór. Over when I'm wiser and I'm older, all this time I was finding

25 minut po 19, trójka, departament rytmu, 5 godzin muzycznego luzu na sobotni wieczór i też radioaktywność. Rzeczy sprzed lat, do których macie państwo sentyment, a także jakim zwierzęciem chcielibyście państwo być? 227 trójek. A ja bym chciał być kotem. Koty to są najładniejsze zwierzęta. Bonifacy z Zabiecka się odezwał, a może jakimś większym kotem. I jeszcze jedna sytuacja w głosowaniu na Facebooku trójki. Kaseta magnetofonowa wygrywa z VHS 6-1. Program Trzeci Polskiego Radia. We sang a song from the 70s. You talked to me like a melody. And we were dreamers chasing the sky. I just wanna throw back when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I just wanna go back to the magic moment when I used to know that you're my, my, my. Oh, she's got that, you know what. I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. We sang a song from the 70s. You talked to me like a melody. And we were dreamers chasing the sky. So high, so high, yeah. Chasing the sky.

25 minut do 23, Departament Rytmu, lokomotywą z ogłoszenia też do przodu. Rzeczy sprzed lat, do których macie Państwo sentyment, na przykład walkmany, kasety, sprzęt sportowy, to jedno. I jakim zwierzęciem chcielibyście Państwo być? 227 trójek. Rudy lis się skrada w nocy, w dzień działa. Czyli lisem chyba William Wharton pewnie by poparł, pamiętając Frankiego Furbo. A muzycznie to jeszcze trochę po polsku. Tylko, że z lat 80. przeskakujemy do 90. XX wieku. Kaja na językach. An empty house,